Salama. Keep that frequency clear. Tell me where y'all from, baby. BPM FM in DJ Guy Salama. קרוב אליי לבית. 106 FM, כל רמת השרון. סלמה. גיא סלמה. ועכשיו. BPM FM. DJ גיא סלמה. רדיו כל רמת השרון.

FM.